Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre yaptığımız tefsir derslerinin Sa'd suresinin 71. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. Bu bölümde Hazreti Adem'in yaratılışına dikkatimizi çekiyor. Çamurdan yaratıldığını haber veriyor. Ama meleklerin kendisine secde etmesi için de emir verdiğini haber veriyor. Bazı şeyler vardır, değerini yapımcısından kazanır. Bunu antikacılar daha iyi bilirler. Antikacılar harabeleri kanuni yollardan kazarlar. Orada bir tarihi esere rastlarlar. Küçücüktür, el kadardır. Mermerden yapılmıştır veya tunçtan veya bakırdan yapılmıştır. Bakır olarak değeri 10 milyon etmez. Ama o eser 10 milyara satılabilir, 100 milyara satılabilir, 1 trilyona da satılabilir. Değerini yapımcısından kazanmaktadır. Sümerlere aitse değeri bu kadardır, Finikelilere aitse şu kadardır, Bizanslılara aitse bu kadardır. Veya bir de o dönemin sanatçılarından, ismi bilinenlerinden meşhurlarına göre değer kazanır. Hani hat sanatında Şeyh Hamdullah'ın besmelesi şu anda bulunsa, müzayedede 100 milyar, 200 milyar, 500 milyara kadar gidebilir. Şeyh Hamdullah'ın olduğundan dolayıdır. Yoksa kağıdın ve de oradaki mürekkebin fiyatı 1 milyon etmez. Hattatın sanatı ve hattatın kendisinin imzası orada değer kazanıyor. İnsan Allah Celle Celaluhu'nun şaheseridir. Onun yarattığıdır. Öyleyse insana onun için değer vereceğiz biz. Harabelerde bulduğumuz bir esere şöyle bir çizik atsak, bıçağın ucuyla veya bir çivinin ucuyla 10 milyarlıksa 500 milyona iniverir. Çizik atıldığından dolayı. Veya sergide, galeride sergide olan bir harika resmin üzerine bir adam gelse, bir yobaz adam gelse, bir çizik atsa o eser değer kaybediyor. Peki Allah Celle Celaluhu'nun eserine çizik atanların durumu ne olacak? Yok edenlerin durumu ne olacak? Dünyanın en korunmalı yerleri olan, ki sevgili peygamberimizin dilinde bile kilisesine giren, havrasına giren insanlara saldırmayın demiş harp esnasında. Evinden çıkmayan insanlara saldırmayın demiş. Evi de mahrem yer olarak kabul etmiş sevgili peygamberimiz. Ordu komutanına diyor ki harp esnasında evlerinden çıkmayan, kiliselerde olan, havralarda olan İnsanlara saldırmayınız, harbe katılmayanlara saldırmayınız diyor. Yani bu insanlara çizik atmayınız diyor. Ama insanlar şimdi caminin içindekini öldürüyor imansızlar. İz gâle rabbüke lil melâiketi inni hâligum beşeran min tîn. Rabbin meleklere dedi ki ben çamurdan bir beşer yaratacağım, insan yaratacağım. Fe iza sevveytuhu ve nefaktu fihi min ruhi fe ka'u lehu sacidin. Onu şekil verip düzelttiğimde, ona kendimden bir ruh üfürdüğümde hemen ona secdeye kapanınız diyor Allah Celle Celaluhu. Peki melekler bunu duyarlar da dururlar mı? Fesecedel melaiketü küllühüm ecmeun. Bütün melekler hemen hepsi hep birlikte secdeye kapandılar diyor Allah Celle Celaluhu. Çamura secde etmiyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı, çamurdan yarattığı, kendisinden ruh verdiği insana secde ediyorlar. Burada insana yapılmıyor secde, emrin yerine getirilmesidir. Hani biz 5 vakit namazımızda Kabe-i Muazzama'ya döneriz. Döneriz biz. Orada biz aslında Rabbin emrini yerine getiririz. Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Yönümü mescidi harama, yüzümü mescidi harama çevir emrine uyuyoruz biz aslında. Yoksa Kabe'ye tapmıyoruz, Kabe'ye yönelmiyoruz. Oraya yönel, emrini yerine getiriyoruz. Bu ayet nazil olmadan önce de Kudüs'e yönelmemiz istenmiş. Sevgili Peygamberimiz ve ashabı Mekke'de kaldıkları sürece, Medine'nin ilk yıllarında da yine Kudüs'e yönelmişler. Biz Rabbimizin emrini yerine getirdiğimiz gibi melekler de Rabbin emrini yerine getirmişlerdir. Yoksa insana secde yok. İnsanın insana secde etmesi söz konusu değildir. Kral olsun, şah olsun, padişah olsun, cumhurbaşkanları olsun, başbakanlar olsun, zalimler olsun, ne olursa olsun insan insana secde etmez. Çünkü Allah Celle Celaluhu hepsini tarak dişleri gibi yaratmış eşit. Sonra takvada yarış yapanlar Allah katında daha değerlidirler deyivermiştir ayet-i kerimesiyle. Çamurun değer kazanması, Rabbimin onu insan şekline sokması ve kendinden ruh vermesiyledir. Biz bir ten ve bir de candan meydana geliyoruz ayetten anladığımız kadarıyla. Tenimiz topraktan yaratıldığı için Hazreti Adem, şu anda biz de tenimiz topraktan gelenlerle rahat bulur. Gıdamızı topraktan gelenlerle, ekmekle, etle, domatesle, elma ile karşılıyoruz. Su topraktan geliyor. Tenimiz topraktan gelenlerle gıdasını alıyor. Peki canımız? Canımız topraktan bitmediği için gıdası da topraktan gelmiyor. Canımız Rahman'dan, yani Allah Celle Celaluhu'dan geldiği için gıdası ondan gelmesi lazım. İşte onu da Hazreti Adem'e gönderdiği sahifeleri, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ile zaman içerisinde insanların ruhi gıdaları karşılanmış. Şimdi de Kur'an-ı Kerim ruhumuzun gıdası. Zaten Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. Nasıl ki ruh tene can veriyor, Kur'an da insanlık hayatına can veren bir kitaptır. Peki o alınmazsa, nasıl ki tenimiz helal ve temiz gıdaları bulamadığında haram ve pis gıdalarla da ihtiyacını karşılar. Mesela yiyecek bulamayan çölde bir insan Yemen Harbi'nde anlatıyor. Yemen Harbi'nde İngiliz esaretinden kaçtık. Günlerce çölde gittik. Yiyecek hiçbir şey kalmadı. Ağaç bulsak kemireceğiz, o da yok. Her taraf kum, kum da karın doyurmuyor. Birkaç gündür gözümüzün önünde görünen çöl farelerini yemezken şimdi şirin şirin görünmeye başladı diyor. Ve sonunda çiğ çiğ yedik çöl farelerini. Çiğ çiğ yedik der. Aç kalınca mide bir şekilde karnını doyurur. Onun için Rabbim Maide suresinde aç kaldığımızda, zaruret anında domuz etine müsaade ediyor. İnsanın ruhu da midesi gibi acıkır. Ama hocam midemizin açlığını hissediyoruz da ruhumuzun açlığını hissetmiyoruz. Hissetmez olur muyuz? İntiharların bas sebebi ruhi tatminsizliklerdir. İnsanlar da onu tatmin etmek için çeşitli yollar ararlar. İstanbul'un İslam'a boyun eğmeyen sosyetesi Hindistan'dan 160 kiloluk bir kadını her sene getiriyorlar. Onun ayağının bastığı leğenden suya ellerini batırıp ağızlarına götürmek suretiyle ruhi tatminsizliklerini gidermeye çalışıyorlar. Faydası olur mu? Olur. Çölde fare yemenin insan midesine faydası olduğu gibi Kur'an'dan uzak yaşayan bir insanın da bu tür ineğe tapmalardan, güneşe tapmalardan, ateşe tapmalardan, Hazreti İsa'ya tapınmalardan da gıda alması mümkündür. Ama biz temiz ve güzel gıdalar aldığımız gibi temiz kelime olan el kelimetü tayyibe demiş Kur'an-ı Kerim'de Rabbim. O kelimelerle de ruhumuzun gıdasını vermekle görevliyiz ve de sorumluyuz. Bütün melekler insana secde etmiş. Ancak iblis, illa iblise istekbara ve kâne minel kafirin. İblis kibirlenmiş ve kafirlerden olmuş. Dikkat edin. İblis kibirlendi ve kafirlerden oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Secde etmemesinden dolayı gavur olmadı. Eğer secde etmemesinden dolayı gavur olsaydı, Allah korusun, bir vakit namazı geçiren de gavur olurdu. Rabbim öyle demiyor. Ki iblis kibirlendi ve kafirlerden oldu diyor. Peki kibirlenme yolunu da anlatıyor zaten. Kale ya iblisü ma mena'ake en tescüde lima halaktü biyedeyye istekberte emkünte minel alin. Ey iblis, seni secde etmekten alıkoyan ne? Bu benim yarattığıma, kendi ellerimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan ne? Sen kibirlendin mi yoksa kendini büyüklerden mi saydın, yücelerden mi sayıyorsun? Kale dedi ki ene hayrum minhu. Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan daha değerli olduğuna göre değerli olan değersiz olana secde etmez. Bu mantık yürütmedir burada. Kime karşı yürütüyorsunuz? Kendinizi yaradana karşı. Şeytan kendini yaradana karşı yürütüyor. Allah Celle Celaluhu katında ateş de onun yarattığıdır, çamur da onun yarattığıdır. Rabbim neye değer verirse o değerlidir. Diyor ki bunu ben ellerimle yarattım, buna secde et. Sen de benim yarattığımsın. Sen kendi kendine ne hayırlı olma iddiasında bulunuyorsun. Burada aslında Rabbime şöyle bir başkaldırı var. Yahu sen bunu unutuyor musun? Aklın başında değil mi? Ben ateştenim, o çamurdan. Rabbimin emrini beğenmeme, ona noksanlık, eksiklik izafe etmedir burada. Yani sen ne yapan? Ateş hiç çamurdan olana, ateşten yaradılan, çamurdan yaradılana secde eder mi diyor. Sen niye böyle emrediyorsun yani? Yani Allah'a akıl verme. Dikkat edin. Allah'a akıl vermedir. Bunu bazen Müslüman insanlarımız da yapıveriyor. Tabi isyan olsun diye yapmıyorlar da. Çağımızda küfürle mücadelede yanlışın içerisine giriyor. Yanlışı kendisine hatırlatıldığında aynen ifade şöyle söylenmiştir. Bugün peygamber olsaydı benim dediğim gibi yapardı. Bu yanlışa düşmeyin. Şöyle deyin. Ben bu yaptığımın doğru olduğu kanaatindeyim. Yanılmış olabilir. Bunu diyelim de o yolda da yürüyelim doğru biliyorsak. Ama şunu demeyelim. Bugün peygamber olsaydı benim yaptığımı yapardı. Sen kimsin? Peygamber kendi kafasından bir şey yapmıyordu ki Allah Celle Celaluhu'nun dediğini yapıyordu. Hani bu konuda şeyin çok güzel bir misali var. Müfessirlerimizden Semerkandi'nin demişler ki efendim karşıda düşman geliyor. Ama önüne bir bölük Müslümanı da almışlar. Bizi işgale geliyorlar. Kurşunu sıkarsak ilk Müslümanlara isabet edecek. Sıkmazsak ülkeyi işgal edecekler. Ne yaparız o zaman? Zaten fıkıh kitaplarımızda, hukuk kitaplarımızda o siper alınan Müslümana da kurşun sıkılır. Ülke sorunu olmuşsa. Peki demişler, ya peygamberi tutarlar da getirirlerse önlerine siper olarak demişler. Siz olsanız ne derdiniz? Semerkandi dermiş ki sorarım. Ya Resulallah ne yaparım derim. Ne yapalım derim. Ne güzel cevap. Orada da yani peygamber olsaydı benim dediğim gibi yapardı cümlesini sakın kullanmayalım. Şöyle diyelim. Ben bu yaptığımın doğru olduğu kanaatindeyim. Ama yanılabilirim. Uyardığınız için teşekkür ederim. Denilir. Doğru biliyorsanız yine gidilir. Ama peygamber olsaydı böyle yapardı demek, Allah korusun, üzerinde durulursa şeytani bir mantıkla çok tehlikeli yerlere kadar gidebilir. Şeytan öyle diyor. Beni ateşten yarattın, bunu çamurdan yarattın, ben ondan daha hayırlıyım, niye bana emrediyorsun? Diyor. İşte gavur olmasının sebebi budur diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa secde etmemesinden değil, secde etmemenin gerekçesinde Allah'a akıl verme olduğu için, kendini Allah'tan üstün görme durumuna düştüğünden dolayı gavur olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu. Kâle fahruç minhâ fe inneke racîm. Öyleyse çık oradan, sen o cennetten kovuldun. Ve inne aleyke laneti ilâ yevmiddîn. Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerinde. Rahmetten uzak olacaksın. Kâle fe inneke minel kâle rabbi enzir fe enzirni ilâ yevmi yub'atûn. Peki o zaman diriliş gününe kadar bana da mühlet ver. İnneke minel munzarîn. Sana sen mühlet verilenlerdensin diyor. İlâ yevmil vaktil ma'lûm. O belirli güne kadar sen mühlet verilenlerdensin. Kâle فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ Yemin ederim ki, sana yemin ederim ki diyor şeytan, iblis. Onların tamamını şaşırtacağım. Aldatıp yollarını sapıtacağım diyor insanların. Ancak senin İhlaslı kıldığın kullar müstesna. İhlaslı kullara hiçbir şey yapamayacağını da şeytan biliyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlasa erdirilmiş kulların var ya, onlara ben bir şey yapamam diyor şeytan. Rabbim diyor ki kal fel hakka vel hakka ekul. Doğru. Ben doğruyu söylerim. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhum ecmain. Sen ve sana uyanlarla ben cehennemi dolduracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mütekellifin. Muhterem seyirciler. Şeytan bizim hayatımızda vesvese vererek etkili olan bir yaratıktır. Yani evinizden çıkıyorsunuz, bir garibi görüyorsunuz, biliyorsunuz da onu, şuna yardım elimi uzatayım diyorsunuz, arkasından bin türlü vesvese geliyor. Ya ne yapan sen, çocuğun şöyle bir ihtiyacı var, kızın böyle bir ihtiyacı var, gelinin böyle bir ihtiyacı var, senin şöyle bir ihtiyacın var diye mazeretler ileri sürmeye devam ediyorsunuz. İşte bu vesvese denilen şey. İyilikler yapmaya karar veriyorsunuz derken o iyilikten vazgeçirmek için zihninize birçok vesvese geliveriyor. O şeytan ki bir hayat boyu bize düşmanlık yapıyor, iyiliklerden kötülüğe doğru bizi yönlendirmeye kalkıyor. Bize secde, yani Allah'ın emrini tutmadığı, insana değer vermediğinden dolayı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış ve bize şeytan düşman olmuş. Rabbimiz dost, bir kısım insanlarımız Allah'ı dost olmaktan çıkarıyor, şeytanla dost olup onun dediklerini tutar hale geliveriyor. Bu da hani gafletimizin, dalaletimizin bir başka şeklidir. Rabbimiz diyor ki, söyle onlara, peygamberimize diyor. Ben bu yaptığım uyarıcılık, peygamberlik görevim karşılığında sizden ücret istemiyorum. Size zor şeyler de teklif etmiyorum. Size baskı da uygulamıyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bizim üzerinde en fazla duracağımız konulardan bir tanesi bu. Bu yaptığım görev karşılığı sizden ücret istemiyorum. Bunu hemen hemen bütün peygamberler söylemiş. اِذْ قَالَ لَهُمْ نُوحُنَ لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوْدٌ أَلَا تَتَّقُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Bakın, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, bütün peygamberler, bunun karşılığında ücret istemiyorum. Bu yaptığımın karşılığında makam istemiyorum. Bu yaptığımın karşılığında para istemiyorum. Bu yaptığımın karşılığında kadın istemiyorum. Bu yaptığımın karşılığında tarla, bağ, bahçe, dükkan, dolar, liyal, bunu da istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben görevimi yapıyorum. İnsan olarak görevimi yapıyorum. Çiçek sizden bir şey ister mi? İstemeden verir. Siz de onu sulayıverirsiniz. Ama dağ başlarındakileri de sulamıyorsunuz. Ama o çıkar, kokusunu verir, güzelliğini yayar, görevini yapar. Biz de insan olarak görevimizi yapalım. Görevimiz nedir? Allah'a kulluktur. Kulluk ne ile olacaktır? Onun dediklerini yerine getirmekle olacaktır. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an bütün alemlere bir öğüttür, nasihattır, zikirdir, hatırlatmadır. Diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün alemlere yalınız. Yalınız insanlık alemine değil, cinler alemine de, dağlar alemine de, denizler alemine de, her şeye. Çünkü insan İslamca yaşayacak olursa tabiat temiz olur. Çevre sorunu hal edilir. Ama hocam, Müslüman olduğu halde çevreye dikkat etmeyen insan var. Peki ama o Müslümanın da Müslümanlığını öğrenmemesi için insanların bir kısmı elinden geleni yaptılar. Müslüman dediğimiz adama sorun Kur'an-ı Kerim'den kaç sure var? Surelerde kaç ayet var? O ayetler ne diyor? Bunu öğrenmesi için kanunlar çıkartılan bir ülkede yaşıyoruz biz. Kanunlar şu anda mevcut. Dünyada 200 devlet varsa kanunla Kur'an'ın yasak olduğu yalnız bu ülkede yaşıyoruz biz. Yani Müslümanız çok şükür, elhamdülillah, gurur da duyuyoruz. Kur'an'a iman ediyoruz da İman ettiğimiz şey nedir? Onu bilemiyoruz. Bilmenin yolları da kapatılmış. Ve bu insan da çevreden etkilendiği kadarıyla çevreye uyum sağlıyor ve çevreyi de kirletebiliyor. Bu Kur'an'ından değil, İslam'ından değil, Kur'an ve İslam'ından uzak kalmasından kaynaklanan bir hatadır. Kur'an için Rabbim, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâs. Bu Kur'an bütün insanlara yol gösteren kitaptır diyor. Ama Bakara'nın başında da Elif lâm mîm zâlikel kitâb lâ raybe fîh Hüden lil müttekî. Müttekilere yol gösteren bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. İkisi arasında çelişki yok. Bütün insanlığı şöyle uyarıyor, yol gösteriyor. Şu peygamberlere uyun, şu kitaba uyunuz, Allah'a kulluk yapınız. Bu bütün insanlığadır. Peki Allah'a iman eder, peygambere iman eder, kitabı kabul ederse kitap ona yol gösterecek. Kitaba iman etmiyor ama mesela Kur'an-ı Kerim'i filan adamın kitabı gibi değerlendirip alıyor eline, baştan sona okuyor. Sahasında da hiçbir sahanın da uzmanı değil adam. Onu o ayetler hiç ilgilendirmiyor ki. Hani Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bütün canlılardan birer çift aldı. Al ayeti kerimesi. Çevreci bir uzmanı ilgilendirir. Ama normal sıradan bir adamı hiç etkilemez ki o ayeti kerime. Ondan sonra da der ki çevreyle ilgili ayet görmedim ben Kur'an-ı Kerim'de. Çevrecilikle ilgili bilgin yok ki. Rabbim niye müminleri kurtarırken her canlıdan bir çifti de almayı emrediyor peygamberine ve o peygamber alıyor. Çevreye dikkat ediyor. Canlılara önem veriyor o peygamber. Bize de önem vermemize işaret eden ayet-i kerimelerdir. Yani bu ayetler bütün alemlere bir zikirdir, bir hatırlatmadır, bir uyarıdır diyor Allah Celle Celaluhu. İn huve illa zikrun lil alemin. Bir başka ayet-i kerimede, sürede. Limen şa'e minkum en yestakim. Hani bu ayetler bütün alemlere, bütün insanlara uyarıdır, yol gösterir ama doğruluğu isteyene yalınız diyor. Doğruluğu isteyene. Güneş bizim görmemizi sağlıyor. Yalnız göz sağlamıyor görmemizi bizim. Kapkaranlık bir gecede gören gözlerimizin faydası yok. Ha, gören gözle gösteren güneşin, ışığın bir araya gelmesi gerekiyor. Gündüz vakti güneş pırıl pırıl parlarken birisi gözünü kapatacak olursa güneşin onun görmesine hiçbir faydası yok şimdi. Adam gözünü kapatmış. İşte Kur'an'ın hakikatlerine gözünü kapatan adama Kur'an'ı her gün okuyuverseniz, hatimini verseniz faydası yok. İman etmesi. Zalikel kitabü la raybe fi huden lil müttekîn. Müttekilere yol gösterir. Limen şa'e minküm en yestekîm. Doğruluğu arayana, doğruluğu isteyene bu Kur'an yol gösterir. Ve le te'alemünne nebe'ehu ba'dehîn. Bu zamandan sonraki zamanlarda da o Kur'an'ın haberlerini siz öğrenmeye devam edeceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an Kufe'de üssünü kurmuş. Kur'an üssü kurmuş. Haftada bir gün insanlara tefsir dersleri verirmiş. Bu ayet-i kerimeye gelince demiş ki ben bugün bu kadarını anlıyorum bu Kur'an ayetlerinden. Bizden sonra gelenler bizden daha farklı manalar anlayacak. Kur'an her çağa kendi mesajını vermeye devam edecek diyor. Hani Hipokrat kendi döneminin çekirdek ve çiçeklerinden kendi döneminin hastalıklarına çareler bulmuş. Lokman Hekim kendi döneminin hastalıklarına kendi döneminin çekirdek ve çiçeklerinden çareler bulmuş. İbn Sina kendi dönemindeki hastalıklara o dönemdeki çekirdek ve çiçeklerden çare bulmuş. Şimdiki eczacılık araştırmacıları yapanlarla Hipokrat dönemindekilerin çekirdekle çiçekleri aynı, tabiat aynı. Bal aynı, çiçek aynı, çekirdek aynı, dağ aynı, maden aynı. Ancak Hipokrat'ın veya Lokman Hekim'in veya İbn Sina'nın gözüyle bakmıyorlar şimdi. Çağımızın imkanlarıyla tabiata bakıyorlar. Aynı çekirdek ve çiçekten çağımızda ayrı ilaçlar elde ediyorlar ya. Kur'an ayetleri de kelimeler 1400 senedekinin öncekinin aynısı Ama günümüz hastalıklarının çaresi yine bunların içerisinden çıkacaktır. Araştırmaya devam. Tabiat ayetleriyle şeriat ayetlerini araştırmaya devam. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.